کسان چیمان روڑے او تابیداری کردے دے اولاد دے دی ایمان پا ایمان روڑو کیا اولاد مومنان دیا اگر جد دی والدین وندیا کلت ملی پنے کو آمالوا الحقنا بہن ذریتا ہم یو دے بکمونگا دے سر اولاد دے وما لکنا ہم او کم بنکمونگا بی والدین ویدیتا من عملہم من شیع دا عمل دے نظر شیع خود دے دا خوش آلائی دا تمامول دا پارا دا مکمل کول دا پارا آغا مومنان اولاد چی آغای پا عمل کی ترگنو آغا مورسر یو دے کوا نو دا والدین عمل وقتی دی آغای خود دے اولاد لہ چی مومنان مینو فائدے ورکڑا نو عمل دا مشرانو آغا کشرانو لفائدہ ورکیا تا زبو رئی خلق دا خپل امام کیا آغا مڑی نو دا آغا اولاد لبیان پدر نصر زبوریا دا دا اولاد سدے دا اولاد کاغا دی علم امی نو آغای والا پدر نصر زبوری ولی ویداز منگا دا امام اولاد دے نو دا آغا امام آغا خدمت آغی فائدہ اولاد لمور کئیا خود ما میرو بان دی کہ توسل سشے نشتلے وکانا بوہما او پلار دی دیدوارو صالحانی تنسان فسراد اگر ربستا اگر رکم چی خالص خیر دے نو ارد تو نوی اردنا نوی فاراد ربو کا او دیل وی کمالی ادب فاراد ربو کا فسراد اگر ربستا دا چی او رسی گی دا دوارا مضبوطی اخبالیتا او روخ کی خزان اخبالا دا رحمت دے تربد ربستانا اند کرم دا کار آن امری پا اخبال اختیار باندے ذالک تعویل داو تعبیر داوست لم تستی علیه صبرا چی طاقت نلر تا پا دیمان صبرا مرز کی تیر شل لم تستطیع نیچی لم پی داخل شنو لم تستطیع دا سمراج لیشی او لم تستطیع دا سمراج لیا مطلب دا کتارا و کتوارا دا دوارا دا قریب المخرج نیدی مدارا یوتا دا ذکر کی گیون او حضب کی دین شیع حضب کی گیون نو لم تستے علیہ صبر چی طاقت نلر تا بدیوانی دا صبر کولو اس سلورم واقع او تپوس کیسانا دل کرنین فبار دا دل کرنین کیا دا دل کرنین دے دا زمانی دے ابراہیم علیہ السلام ہوا یا ساتلو علیکم درد شبال علم بتاسو باندی ردنا ذکر آپایان منگا چو زائے ورکو منگا دلا طاقت ورکو زائے ورکو منگا لبز مگا کی او ورکو منگا دلتا دار یوشین سوا با سامان پس روان شده سوا با دسامان سرا تردی پوری ار کل چورا سید دی مغرب شمسی زائے جدو بیدودن ورطا یعنی لری مغرب طرف للارو وجدها دیم دلدانوار چڑبی گلو پچنی دکھی توری کیا مطلب دا روپو دان لکم رنگ نشتا دے نوچی خطا تورا دا نوبم تور اخکاریا نو کبوتر سر دے اوبلی با دیوا چولیا نبت بندوی سری اوبلی نو پچنی دکھی توری کیا اوی مندی دا ددی سر قومن پیو قوم کلچ بندہ دا نہر پغال ناستیا نو تو بورا چی نور ڈوبے گی ناغا نیر کی خکاریا چی دے نیر کی ڈوبشی سکی ڈوبشو لگا اوبو کی ڈوبشو یا کی چرتا چین پغال اتفاق را گئے او نور پریوتو وخیوی نو تو بورا نو بندوی دا نور دی سین کی پریوتی دو دی کی ڈوبشی چی راسی جی نوم چی سین پغال ہے او یا بحری دیوہ کیا کشتائی کی ناس دی مجھے تو گورن تو بھوے دانوار دی سن راو خطو قلنا ویلنگا اے ذلکرنینا یا فو سزا یا سزا بور کے تو گئی تھا وہ ایمان تک گیا تھا جن سے بڑی تھی حسنا بیان دین اللہ دن بول بیان ہے کرنے نا ہر کیا سوکھی چزل میں کرے فضر کی سزا بور کے ہوتا جا واپس بکریشی کلار بھی رو بلتا تو سزا بور کے اللہ دیتا سزا نہ کارا اور کیا سوکھے چیمائیں روڑے عملی کرے نیک بلد پار بھائی بس جزان الحسنا بدلا خیستا اور زرد سے بیان میں کو منگا ملا من امرنا دین پلنا اسرا آسان دین اب یا روان شرے سبب سر سامان تردی پوری ہر کل چور سید زید خطود انور کا نوی منگل دانور چی خطید آلا قومن فدا چی قوم ماندی چی نو گردولی منگا دپارا لی سواز انور نسیترا سپردا چو زید پنایی نووا کذالی کندہ شانی خبروا اپا تاکی سر راکی رکڑی دا منگا پاگ سوانی چود دل کرنے سرا خبرا دہیت خبرنا دلمنا یعنی من کے پوئے ہوا اب یار وانش سر سامان بلنا درم تربلا حتا سردی پورے ادا دین تمامی دنیا بادشاہ حتا سردی پورے ہر کل چورا سی دے نیند گوڑی رکوتا نیند وہ گرون تا ڈی رکوتا وجدا نوی مند نیندو نے ہما آ پلو دینا قومن یو قوم یادا شو آیا دی پلو دینا قومن یو قوم لایا کادونا چی قریب نو دی چی پوشے بخبر آوان دیا خو پوشو مین کی ترجمان مقرر شو نمدلو دا دلکرنین اگورا اغن پوئی گیا آغا قوم ان پوئی دل نفی دیل میں غیر دا اخیارونا دا اخیار ارباؤنا سلورونا نفی دل میں غیب دا قالو اللہ ایزل کرنے نا یقین یا جوج و ماجوج فساد کا ان کی بزم کا بان لیا آجا جا یا جوج دا پخبلہ بان فساد لویا نو ان یا جوج و ماجوج یقین یا جوج و ماجوج فساد کا ان کی بزم کا جی فحل نجعل لکا خرجان پس اینکر زمگتا دا پارا ٹیکس آلان پا دی خوروان لی چی گردے و تو پمیند منگاو پمیند دے کی دیوال جو منگاو دے ترمیند دیوالو ممکن تنگیو قال اول در کرنین آگا چی طاقت را کرے مال پائی چی رب زمان دا خورے لی مطلب دا ستاسو ٹیکس دے نیجد نیشتا دے فا آئینونی بی قوتین پس اندادو کئی زمان بی قوتین پا ان در پوشیش سارا مٹو سارا طاقت سارا مطلب را دغشان امداد کو کئی زما اجال اب گر زما پمیان استاد اپمیان دے کے رزما دیوال نبرے لیا نو گرے دغن وئی دل کر لین نو وئی کفا مطلب را زما امداد کئی نقال مخلوق لوئی کر زما امداد کئی نکرا اس منگا امداد والو آیا مدا جائز دے ای تبھی زما امداد کئی آ تھی دبر الحدید رالی مالا ٹوٹی دوس بنو ہتا سردی پوری یعنی دادی والی برابر کر سردی پوری ہر کرے کی برابر کر دادی وال پنند درد وہ دے رکھو کی نویل گل کرنے ان کو خو بنائی ور تکی دیا الا بنائی ولا ولا گوئی مطلب دوس بنی ٹوٹی ابھی نے دیوال والو او دے بھی الا کچی والا ور گئی کچی مانا مکو بنائی والا اولا گویا ہتا دردی پوری ہر کلے جو کر بولو دا دیوال نارن گور بنائی والا والی والی دردی پوری چاوٹولی اس بنی آگا اور کر دی دو یعنی تو کسری شویا وہ دیو بل سرا نکال ہوئے دل کرنے نا راڑ مالا چوارو بریوان جی کترا کلائی چی کلائی چوارو ما مطلب دا چی بالکل اگر سیسا پلائی دیوار چاہتی نجوشی فمستو آو اگر آگر تائی خضب گڑی دا پس ساکت بن لری دی آئی ازہارو ہو دا چی روخی دی دی پدی ریوالوان دی فمستو آو اگر ذکر اکلا اور طاقت من لریا دئی دیلا نق باز سوری کولو داد رحمت درب زما داد رحمت رحمت نرب درب درب زمانا بس ار گلچی راشی واد درب زما نوب گردئی دیلا دکا ٹوٹی ٹوٹی دب ٹوٹی ٹوٹی گردئی او دوا دگر زما رشتہ او پری بند منگا بدل رضوان پری بند منگا باد دئی یو میں بدل رضوان نی مطلب دا دایا جوج او ما جوج یا موج ہی بار چرا خی جی با چپی بوئی ببا دیکھی مانا راخی جو ببا دیکھی او پوکے بوا او اپڑے سی بس پی لئی کی فسرا جاؤں گنگ جمع گنڈ دئی کی بیا کم فساد کئی دئی نمس کی دجال اب ہر تیسا لے سلام ختم کرے او داد لگن صاحب بس چل گئی جدا یا جو جو ما جو جا کلا اوشی حدیث پاک گرازی وہ یو دریا باندھ کی راشی نو دمر ڈیر بیاس بھائی دمر ڈیر بیاس بھائی چرنگنی راشی آ گئی دریا بھول لگی نہ دریا بھوب ختم سی نیچے رستنی راجی نہ گئی بار بس کلو بنی وہی بہر دن تو دریا بھوک پائے تو ہری داد دنیا والا وہی بدئی کرو جنگی دام ختم کرل نڑا گئی اس آسمان والا ختم ہوا ببر شیولی ببر شیولی ناگو دئی نو سرا واپس کی گیا دئی بھائی آسمان والا مم ختم کر او حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرد مومنانو نا پغرنو تیوے پناہی اگستی ادو آگانی بگوال اللہ غزات دے چھ بیاوا ددی آجوج ماجوج داغی ددی پدی سکنو کی با یو قسم تے چینجیو کی چینجی بہو کی نو چس آجوج ماجوج دیا نو جوڑے آو بٹول داغ چینجو دلا سنا طول بمردار شیا نو بڑی کیا دا بھو نہ بکیا نو حدیث پاک گرازی گٹ گٹ مارغان بالا رولی گیا نہ گئی بلگی ادئی بالیا او چر تلری گرو نہ پلا بے گر گئی او بیا بالا بارہ نے شروع کیا او دازم کے و بیا فل خیر و برکت اب الدین روان شیا سرگن بشی او ہر عیسیٰ علیہ السلام بیا سرد مومنانونا سرد مومنانونا بیا اللہ بورتا ہوئی نراو بوزی ابیا بدا منو دا خوشحالی بات چاہیوی سواق بوی نبیا با اللہ دی مومنانو دا دائی پا دی ترخونو کیو قسم تا دانی راو خی جائی نبازوڑ جا با دائی مرشی او قیامت با قائم شی قیامت با قائم شی چراسی جو ببا دیتی اور پسرا جاؤں بنگا گئی جمع ہنڈ وارنا جہنما اور پیش بنگا جہنم یو میں دن پدا رضوانی پاد کا پیش کول اللہ دینا کافر آل کسان دیا چویستر گئے رئی پا پردو کیا اندکری لگی تار زمانا او دے جتا کن لرد رئی جاو رئی دو افحاسب اللہ دینا کفرو اے پس کمان کے آل کسان چی کفر کرے رئی دا چی نیسی بندگان روما سیوا دونا ناولیا مددگاران ندلتا فی عبادی ویلے رئی اسنامی خوینے ویلے رئی چی بوتان بمو ننا عبادی بندگان رما سیوا رمان اولیاء مددگاران منگا تیار کرے وے دپار منگا تیار کرے جہنم دپار کافر مل مستیا نوگو روالا کافری چال ہوئے چیت دالا بندگان اتوئی راو را سیجی را مدد شی ارے مددگاران گردو لیوی اللہ ولد وغلی کافر ویلی سوئی انا آتدنا جہنم نو لہم نوئی بلکہ للکافرین نزلا یو شیچ یو دل پہ اسم ظاہر سر ذکر شی دوبارہ پہ زمین سر ذکر کی گیا ودنتے لهم منوی بلکی للکاذرین لپار دا کاذرو یعنی دیو پار کی تصریر آشی تو کفر دا دیوان دیا چگر دا کاذر دیا او اے دا اللہ پیغمبر اے خبردارین اگر کمتا ستا بالاخترین آمالا وڈی روزیات تاوانیان واندی دہیسیت دا ملنا ستاوانی کرد مال دولت نن اعمالا دہیسیت دا مالونا دیر تاوانی فاملون پا اعتبار سرا اغدر تنخلو اللذین آتسان دی ذلتا یوم چپ برباد شوے وے کوشش دے پجوند دنیا کیا وهم دے یحسبون گمان کئی انہم یحسنون سنع یقیناً دے خکار کئی دیو جنا کشرکیات دی مشرکان بھی راوی معامل برباد پدے جوند دنیا کے آوائی وجہ مخکار کوا زمان دا اولیاء اکرام سرمین دا او داخل دا اولیاء دشمنان دیا ویدہ بعض دا یو بادشانا آلوتے ہو او ڈیر پا مین ساتلے یو گوڑای کرا کین آستیر ناغولا کی دا آگی اونی ونو آفادا تو چیوینی ونو چیلی مخوکی لے ولو کا دیدن نیر دا خودیر کگر ادھے خوب دانیم میشی تولو لینو کنچی راواز استا ناغی تینا کٹ کر نبیا ویدے خوب گردو دیم میشی دا پنجیم دیری دا بجی لکا آگو خود چکی خود پزمکا بانی نروانی جاری دیو جن باز والا پدی لاس باندی ربر تڑلی آگا آگے تو پاسے باز کی نولی نو اگر تین آواز استی دنو دے انام مقرر کرے بچا باز راو استی دنو دمرا دمرا انام بھئی چاہتا پا تولا کی دے چاہتا آگا بڑھائی کر رہے چی رائے استی دے ناگوی دا ما خو باز پکار دا خو باز ندے دا ما خو باز پکار دا خو باز ندے مطلب دا مادار دے چی دا خو محبت دا اولیاء سرا ندے اگر جدا خبر ہے کہ تلا کہ اگر بڑی کما کلی نجوری دیلا شفقت اور رحمت ہے پس باندی پا باز باندی نو تو دا سان دا پارا رحمت اور شفقت گانی چی دا ماں دا اولیاء کرام سر ریر مینا دا دا خو سر تا مینا دا خدای توب شروع کری دا ناجائز دا اولائی کاللزینا دا جی آکسان نو دا شانی مبتدین ہوندی دا غی آمال اغم بربادی بجی جوند دنیا کیا اور آگئی دا گمان دے چھو گا خکار کرو اولائی کاللزین کبھرو دا دی آگا سانا چھو کبھر کرے دے پایا تونگ راہ بلواندی اپا ملاقات دی اللہ پیشن دی اللہ باندی پس برباد سلم اللہ رہے پس اوبا ندرو منگا دیلا پرد قیامت واندی وزنا سطول سطول دا مالو سبائینا برباد چھوی دیا نوبا ترلے شیسا او دل تفی حبت ویلے دے چدا ملنے برباد شولا او سورہ فرقان کی راوان دی فجعلنا ہا وقد انا الی ما عملو من عملین اوان دی بشمونگا آگا ستا چدئی سامل کرئی سامل کولا پس او بگردمونگا دا فجعلنا ہوا وام منصورا در وشتم آیت کرن اللہ سمی حباری اول مخکین بس اب گرد منگا گرد پور کرے شرے نیچی گردی ہو گیا ان نستیشی دائی کو پتن لگی ندائی بس آمال نہیں دیو جنے یو مانا کئی فلا نتی ملا ہوں بس اب نگر منگا لیلا پرد قیامت باندی وزنا سعزت بورن کوا ذالک جزاؤہم دا سزا دے جہنم جنتیا جنت دیا خالی ندیا انشوی دی بری کی نو طلب گئی دی جدی نحی ولا ساوری دل او آیا لو کان البحر گریشی دریاب میدادن سیائی لکلمات ربی لپار دا معلومات دا رب زمان لنفید البحر مخامخا ختم بشی دریاب قبل ان تنفد کلمات ربی مسجدین جی ختم شی معلومات رب زمان آگر کارلو کمونگا بمثلی ہی مددا فمثل دیوان بی مددا ویاتی سارا ویاتی نور دریاب یعنی یو بل داسی رو نکبو دریاب شی او دل توئی دعا او کی دیشی سورہ لقمانی حال توئی سورہ لقمان دے اپن سورت دے اللہ وی لقمان دے من بعده سبع ابحر ما نفدت کلمات اللہ او برا سورت دے یو درشم ویشتم آیت دی سورہ لقمان قل لو انما فی الارض من شجرة اقلام والبحر یمد من بعده سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم وایت جر یقین شیاغت چیدی پر مگاگی من شجرة دونونا اقلام دا کلم نشیا دنیا کی سمر اونی دی آنو ربوی کلاتول کلمون شی او دریاب بیاد کدی دریاب لا رسلو دین او دریابون نور اللہ دا یو دریاب دے سیواک یو بیاد کیا رسلو ددنا او دریابون سیواک کیا مانا فیدت نو ختم منشی معلومات دا اللہ یمدو بیاد کدی دریاب لا رسلو دین او دریابون یعنی دی سرا ادھر ابن نورم شیا سب اتواب ہورین فائد یمدوہ من لو دا ادھر ابن سیوا جنیت دریاب شی دا توال دریاب چی سیائی شی دا اللہ معلومات آغبا دا بختم شی دا سیائی او دا کلمنا دا اللہ معلومات آغا نشی ختمی دے وایا اے اللہ پیغمبر انما یقینا انا بشر مثلکم بیم بنی آدم استاذ گندی وحی قریشی ماتا انما الہکم چی یقینا مددگار استاسو الہ واحد مددگار دے کیاو فمن کان یرجو بس آسو چی یقینا ساتی لقا ربیہ دپیشی دفل رب وعمل سوال وعمل صالحا فليعمل صالحا عملا صالحا فس عمل ديوك عمل نيك ولا يشرك او ندي شريك كي بعبادة ربه احدا فعبادة رب القي السوق السوق دي لالله سريس دار نگر بيا لالله فعبادة كي دي لالله سرى السوق حس دار نگر بيا دي بي دلقي دلما احادیث دی کتابونو نمی آغا احادیث را جمع کری چاہیے کہ راضی انما انا بشرون ز بنی آدمی ز بنی آدمی ما استاسو گندیا نو دا احادیث دی کتابونو والی او تقریباً سا تیندل سا احادیث آغا میراث را جمع کری چاہیے کہ اللہ پیغمبر مختلف اوقات جویلی انما انا بشر مثلکم زستاس گندی بنی آدم ما کل ویلی انما انا بشر انسا کما تنسون بنی آدم ما زمائی ریگی لکسنگا چی ساسوی ریگی نو یوزل دا اللہ پیغمبر راگے او مظلم مخکش ملکش اقامت برابر شا نوے پخبل زیبان نے ادری گئی نو لارو واپس را گیا واپس را گئے نو جی کلا مل پورش نوے انما ابانا پشارون و اینی کنتو جنوبان نستاسو کنی بنی آدمیم او زما ارشی ہوا زپ حالت جنابت کیوں ما نرائے مدلا مخکش او بیاد اللہ پیغمبر تلے دے نغسل اکڑے دے دا شانی گا حدیث دی بدیوان لے دی آیت لان دی تفسیر روح المانی آغلی کی فل عمل عملا صالحا ندی لاندی لکی ويدخل في عموم قراءة القرآن للموتى في الأجرة ويدخل في عموم في العموم قراءة القرآن للموتى في الأجرة ويداخله فعموالد لآياتك جل وعلا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وہی پہ عموم دے آیت کی چھے دا اللہ سر دے اس سوک نہیں صدار کئی دے پہ دی عاموالی کی داخلی گیا گا ختم اول اسطل دا قرآن دا پار دا ملو پہ اجرت بانی فلا ثواب فیہا للمیت ولا للقاری اصلا پس بدے کی ثواب نشتا دے نو دا پار دا ملو او نو دا پار دا لسطن کی اصلا بالکل بالکل پہ جو ایسی ثواب نشتا وقد عمت البلوى بذلك والناس عنه غافلون او عام گرفتاری دا دخل کو پدی باندھ اس دا عام طریقہ دا صاحب روح المانی وے چ مڑو بس خدمت نہ کری او پائی باندھی اجرت اخلی والناس عنه غافلون او خلق دین غافل دی پرواز و ایران به لا ينتبهون او کل چدی یخولش او بیدارول شمدی نبیداری نفعینا للہ و انا الیہ راجعون اگر کلمہ دا خفکانی ویلی دا اندو پان دوستما سفاداش پارسن جلد دا دی آیت لاندی تفسیر روح المانی کی حنفی مفسر دے اگر دا مسئلہ لکلی دا وائد دا صورت ممتاز دے دا نور صورتوں نے پا ذکر دا صادقاف دا صادقاف ذکر چا سبل کم صورت کی مشتر دا شانی دا صورت ممتاز دے پا ذکر دا ذلقرنین ماندی چید دا واقعہ بل کم صورت کی مشتر دا شانی دا صورت ممتاز دے پا ختمی دور دریا پاندی چید دا سیائی شی او دیر سر او دریا بلوم شی آنو دا با ختم شی او دا اللہ معلومات اغن ختمی دی دا شان دا صورت ممتاز دے پا ختمی دو دا دی صورت واندے پا دی آیت کی فل یعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا پا دی واندے یو صورت ندے ختم شوے سوا دی صورت دا شانی دا صورت ممتاز دے پا ملاوی دو دا موسیٰ علیہ السلام دا حضر علیہ السلام سا چی موسیٰ علیہ السلام دا حضر علیہ السلام سر ملاو شوئے و دا آغی بیان دے پتی دا شان دا صورت ممتاز دے پنی او دا بادشاہ ہر روغی دوری کشتری دا غصبا و دیدار باندے و پزور باندے چی آغو دا کشتری کشتری بینی نی دا خبر بلکم صورت کی مشکا دا شان دا صورت ممتاز دے پا حکم کول دا اللہ پل پیغمبر تا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله دا خبر بلکم صورت کی مشتر دا شان دا صورت ممتاز دے دنور صورتون نجودا دے و بیان دا مدیر تیرولو دا سابقہ پغار کی جدری نہ دا پاس دری سو اکال پغار کی تیر کی دا ذکر بلکم صورت کی نشتر دا شانی دا صورت ممتاز دے پا تاجب کول دا مجرمان دا سا صحیفو دا اعمالونا چی اللہ وی فطر المجرمین مشفقین مما فیه ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا دا تعجب دا مجرمانو دا خپلو عملنامونا دا ببلکم سورت کی نشتر دا شان دا سورت ممتاز دے پا ذکر دا یعجوج و ماجوج چی دای فساد کون کی بزمکت رسو دا رایی سور حج کی چی دا یعجوج و ماجوج چی دا کلاو کرشن من کل حدا بھی انسیلون وارا خوبا دی وزن ندکن ما ارتوی دا ممتاز دے پا ذکر دا یعجوج و ماجوج باندی چی مرسیلون فی الارض فساد قوم کی دی پزمکا کی فدی طرق باندی بلکم صورت دی نشتہ دے او دائی اتفاندور علم دے چلا علماء تنصیب کرے وہ آئے